道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 هیچ زنیار یک من دست نکو لبروی اوغو چی به سراتو بلام نای بکره نری زنجیره که رخصاری من اشکرا کرد بلام هیچ دباری تو انکانی و نزنی باشه لو تیلی بینش تاگل یک تره بینینه و دیار نظامی بکره نری زنجیره که من زنی سی حوالی تیلی هیه دی باوره بای مجبروی ایسا ایما چی بکن؟ اگر ایسا با کنده دستگیب کنه و آسودی نابه اگر من لجه کورا پیگا بومایا او امان جاکم گوریو اگر بمیستایا چه تکانی جال جالو که کان لناب ببم او اصارو که کانم اکرده امان جا ایستا میلوهی گوی لگفتو گو کان بوا بوی ازانن ایما بو شور روی ایستا دوخه که پیوستا باو کاتی که کورا پیگا تیا هیر شکات ایستا پیمیستا بر رگه گفتو گو بکن پیش او جولی ده هاتو ما بکنو مجلی کم ساعت و دست پی کاتو اگر دواب کوین او لوانی جیان مانی لسر دابنی بالی را چاور رکن اوان لو پر اماده باشیان چاو دیری همو کسی اکن که تنو ام شوینا هیوا دارم کورا بیکو اوان پیش ایما گشت بیتن ایرا کورا تو ازانی ایسا کارج میرچنه ای گمشا او شیونه دیاری من کل بو تیاری بیتشتاکل بو ابی چند جارو قصه دو بارکم و ها لیاریو او سهیری چی اکن لنایی برم وازی لبنه سهیری مکه یو میره چیا امن مایش شانوی نیا نفرت تعلیم وادی داده دار توی منظور رشه به هوی اوکا سهیس پی نکرایانه که کارم لگلاک سعیر که مجوانی جام دیاب گر ام جاریان چاوم داغ هم هر وقتی هیچی نمومه اگر حالی خیتر که او اوش تو توجه کم کشای استی بی است جام گر کارجمر حاوی رگ باشتر وایله هوی لکه اما نامه لکارجمر حاوی رگ سود لتریک کابینی اتوانم لشرکیه که خوم لیم پتانه رزگار بکم اگر پرچکانی پنجم لشون خوی بکم اوا با او کاره پیویستم بحو شرکیه که تاکی پیویستم ابه با او کاره او شرکه کما بکاره هنم تا او کاتی چاویان رای لتاریخیه اگر کاره با کجای اولو کاته ابه استاش کاتی دو این گرانیه با امرو اما دوائه کی تایبتا للیان برس کیت شما تنها دو خلک بابا کو اوانی کش گشتن اما چیه؟ دوباره دزیر کراوین؟ تیه گشتم با چونی خو گوری بریار دا پیوه نیما پیوه کنوه یا؟ بلکو اگه داری اونه بوین که او خلاته لسر ایو لابراوه من هیچ اگه داری اونه بوم که واته بمشیو ایه دوباره نواجر دست من لکه تک اتانوی شاو داری مام کن؟ بلام نخیب و دیاره ما پیوه نیما چاره نیسوه تنها دو خلق ماشا دیه تنبیل موهاوره استما تنها بو بده سهنانی خلاطه که امشونی ایو کوت بوین من تنانت نامی و سری رخصاری شتان بکم تیگی جوله یکی زیرکانه بو اگر چاو من داخین او گمان من لینه کن من ایش آورام نگلویا پیوشون نسر و ام دو کرا چاو نترسن وایا اصل کوت رگه کن و بم بیر خاطه و لوانه تنیا دو منال ببن بویا نزان ما تای ترس چیا به هر حال بسی بکاری نریزن چیرکم هم بکن پیش آوا باکو ام دو کرا بپشکنه. باش تو چی بزنی؟ اوشتانی که ایشار مده. ای هاوار چند پرسیاره کی پیسا لناخی بابتکی هر وکو اوی که اتوانه لرگه و هموشت بزنه که ایوید. باشا تنهای خلک ما او بوکو تایی بهنانی نامکانی ام هفته ها. تنهای خلک کوایا ابه هنکات دابین بکین. اما سودی نیا تواناکو اویا بدز لدانی اتوانی بیره و یکم خوینی توا وایا اما هیچ چه ناشاری نوا و هیچ چه سبارت بو بمزوانم راستی که نزانم هلا برو دم داخه. تنانت اگر شتیکیش بزانین اتوانی بر لشتیکی تر بکین و بو اویش تکم شاری نوا کتو بله هاول با و دیارکی وشل جاون اتوانم پاکترین بیره ورکانی مروف و دست بینم چون که من بدوایو اینکانا نگرم بلکو پسیارکانم پال با میشکتانا و نیتو او توزا زوره لناو میشکتانا بلاو بیتوا هر وکوی بردیب که تناو گومی او او توزا بیره وریا پاککان تان پیگه هینه که دستکاری نکراو منیش با آسانی کوی کم بوی با میشکب چوکانا تانو بیر مکانو لشتیخرا هول من که من فریو بنا چون که استم بتوان فیلم بده. لفتی ده تو اگر اینا ولاتن رادیویی اف انتان لگلابو استاکاتش مرحوتی اواره. استاکاتی دی. استاش کاتی پرسیاره کم. ایو چیش تیگا شار نو. من هم مشتک بینم بلام آوان هیش نبینم. باشا او کوری که لده سر راست بوازاد بو نتوانم هیچ تک ببینم اما پلانی اوان بو گواده نه هلا موی تری عرشگاری بیل بسر گون ابا بی کجم اگر بمی او پتا ببچرانم نتوانم دستم راکیشم بماسول ککانی گرتوی تی توی خومی هر کشوینه کتم بو عشق راکی او اتوانم هست ببو نبکم بداخو بکارینانی تاریکی اگه بیسود بو کلوا خوب بدسو بداخوا باشا درفتی کی باشتا نبو اول درگا کوا هات او پیاوی خواهن راژیوی لگل یانکاریا کرد لبیدی که اما تنا پیویستان بم دو کوریا بم زوانا چاو من لتاریچه که یا رایت بله بلام ایسروگ لکویا سراغون بو شیزکو بگرا باشا باکو تو باشی دستی چپویه شیل دانکان میشکن اما اوان من با کم ازانی به هر حال اوی که ایلم توشی شک تانکان بستا پاکونو دا اما با توه او چی روی علیرا؟ تیبی نیمه نکرد چون که بجلی کارگزار علیرا بو بوستا ابوایا سروگ لدورو بیتوانی آیا خوی لحیر شکب دزیتا و بلا موادیارا تاریک آیا که لپریکا کمی کردانا و کی دواخص اگر وابی اما هموی پلان بو بلا من تنیا لوشانه تیگه ایشتم و کبچرانی کار باو کاج میر حود هر وها پرسیاری که تریش لعرایا اگرم دو کرهزان بکاری نریزن جیره که چه ای بو چی بتوانا که هنم نزانی که تی پرسیارم آرسته کردن و دیار توانا کانی لحوره کانی اشاره تاو اتوانین لانجامی همو آنی رویا بلین که او کسا زور زیره که پلانا کانی خیره و بیدنگ آستی که زور برزی هیا بلانی که موفیلش ناکه چون که آماده بو چند چرکه اگ بکاتا قربانی لپیناو گیندنی امنامه که اما جواتای اویا هر چی لم نامیانو سرابید راسته هر وها هوره کشی اتوانیه هستی مروفکان بباشی بزانه لرگی گیو گرتن لترپی دلیان اما شوی اویه که وای کر ام نامی بنیره اگر استاق سب کم اوه بخصی هوره که یکاتو سروگ کوشه بلام اما واتای اویه که ام دو کرا دو برمتی زور بنرخن للای اما بوی زور بباشی ابی آگاداری همو حلسو کوتکان من بین لگلیانا باکو ایم درفت یک من هیبو رزگار کردنی سرو باکو بلا باکو هیچ ماله باشا تگشتی ماچی وریای پتکانه با من لجاتی تو ساو دیریانکم کورا پیکا انجامیا چون که نامیشی بو ایم جیشتو او بدنیا یو پیوندی من پیو آکاتو بو ایتاو کاتا ام دو کرا دو بارم تیبا نرخی ایم آبن من سری جالجالو کم ایوش همو تان پرچکانی یا سای سروش دوائه پرچکان بجوی سرکن ببی اوی دو دل بل بلام امش با آسانی واتای کومالی فرمان ایتو بسر جیان مو مردنم جب جنابه اگر روشی من مردم اوه کسی کتانه توانه شوینم بگریتو بویا هنه جر هنه ساد ابین این پرچکان لسر گرنگ تره بی بویا بریاری راس آف جرن فرمان اکانم لسروی همیتی بلام من لسروی همیونی آمان جی ایه ما پرستنی یک پرچه نیه بلکو ابه جال جالو کب پاریزی اما تان لبیر بی ابه لم دو خیات چی بکین لرگه ام کرو هموشتی کم لباری توانای بکاره نری زنجیره که زانی و خالا لوازکانیشی اگر همویان بو زانیاری بزانن او کاتا توانیم با احسانی لنایان ببی بلام لوانی او کارا بمردنی سرو کتایی پی بی وادیار او بو برنگاری همان ام بریار بو لپیناو جازالو که اکوش را ابی پیش بینی که اوکچا چی تیابو بی که بو منی نوسی بو من دو بجردم لپیشا ایا بنا پاک دان ریم اگر قصب کم یان ایا اگر دروب کم بنا پاک دان ریم ابی جازالو که لجان دب مینه تو راستا من زیاد روی اکم لبیر کنو کن باکو زور نگران ما بلا باریم کارو تانیه هیش تیگ مالی و طواب فینکس خیراکا سروک فرند راوا سروک ایمه هشتا پیویس من با تویا تنانه دگر پیویس که نپاکی لجا جالو کش بکم نیگران مبا چون که اوان شن من نکن تا پال پشتیان پی نگد اوان جولو نکن او تو سری چه که؟ هیچ دی پیش بینی اوم نکرد بکار هین ریزن جیره که کچ بی با پیوابو کمن کچم؟ نه برگ با او بیدی من کم فریو بن برحال او بی اگه داری قصکانه بی چون که لوانه او دوانی قصو بید که یکی تو من نکوشی چون که دو هاوری عزیزکل پشتو بجهش او نباش نیم بای دانش مخورا گربم لپنه او گیم نقصکانی تو بی کرا بیگا او نبسا خوین نوی پیش ها تکانی کچکا بازی امرو تاوانی نکرد او جوات های هوا یکا ام کارانا او نگرنگ نیا بوی تو نازانی چی تر روی بنافرد بی کورا بی که اگر بی کوجی اولم نوا سزایا گبینی که پیشتر نو بینی بی اتوی زیادر رو نیبکم او من ام دو خواب جوری بینم هر وکو اوی پشو بمو کو پی قاول شویشی گرما بخوام او وکو پشوی چی هی من هیور برای او کرا بی کم ایمه لدو برای یکسانین هیچ دیه نگو وتی لدو برای یکسان ایوه تنیا و رینا اکن تو لحال سنگان نکت حالو کرد من هیچ نرخی کم نابی کاتی اب مبارم تا اگر سوری لسروی خوابت زیتا و او دنیا با او درو نکت او هرچی کیود همی راز بو کرا بی کم راست کرد اما راستی که او ایوان که بس لونه چو لیره نگمن ما بس چی رو خسه؟ او یه سادلی برکی لی ایاتو لم دو خشا نشل جاو او نگران نیا سبارت باوی که امریتو ناش درسد اتوانم گیم لوو بید که بمردن رازیه اتوانم گیم لوو بید که او همون روژه لگل مردن لیگ رگار ریا کن باشا چون اتوان دنگی که لم شوی در بره نامه او گیم لدنگی زیادر بی نا اتوانم برگه ناگرم نامه او گیم لخویو لطایب المندیکانی بگرم سیرین سو او زور راسته که سبارت باوی که او که بارمته اگه هیچ نخیکی نابه بلام سرادای او راستی که او سرو کیشه باشه تو کیو ایو چه جوره کسانه که ایم انجال جالو کهین دیرو نیب کنوا کاره بابرا سرو کیش لو که تیارفین را هروها بکاری نری زنجیره که نامه ایکی نردوا ای بو چی او که تا شوینی نکوتن؟ ما چی پاکو بریندار بون بویا جبا واش بی هاو ری هیو لچن راو چی پیشگر پیگاتون جبا واش بی نام بکرون و عشقرایا اما واتای اوه ایم اتوانین ام کرو وکو بارم تیه بکر بینی اگر شوینی بکو تینایو ام دو کرو حالات نایا او کاتا موشت کو تایی بیاد واد یار سرک بو زنجیرانه در زیر کراوا که او بو نیتوانی بیش کینه بو یکاره که قرصه بی اگر با تنهاب توانی حال بی براستی پیدوه وتم کارا باکو شایو کاتا چاو ما لگل تاریکی که راحت او کاتا سرو گرفین را ایم بجل دو خیکانه بوین بو ایبتوانی شوینی بکن باشا دواتر بریال لسر او آین که خطا بارا بلام یستا پیویست من با پلانه که پنج سال پیش یستا تو سروگ بوی کاتی خزانی کرتال لین چتکانی رودانو و کجران ولا من براوا باشا اما او زنجیرانی که بکاری نبا کشنی او بو باشا دوائی نوشکانی او بو چی بو لبیرم نیا تو درو اکی ایوانیا خانم من لدوخ اکی تو چی اگم هر دکمان لهمان دوخه من هیچ تیکم نیا که با توی بلایم کلا بیگا او ایوی سکایتی با توف کام بایا اگه دار با من افرد بی من افرد بی امن دل نیا یکاتو من کمی سرچام ام بکاری نری زنجیره خالی که لوازیه که اکلیل دیشی بکار بینری امی سروکا سلاو سه داواکاریم هیا تو بکار هنری زنجیره کهی لو کارا گرنگ تروه داواکاری کنم یک لعی کرو بنو گفتو گوی تیانه کرد بوی اگر گیور آلم نکن اوه بچرکی اک سروکا کتانه کوجم یکم شن من نکوی دوم نکن ازاری و دو کورا بن سیم موبایل که بابا کسی کنایی با کنده اتوانم رون کرنه ولی سرش دیبم پیوندی به داواکاری دوم توهایا دوبارم تکبر حلستیان کرد لبرو ایم هنات چار بودی چنی اسکی کن پشکینین کواته ایج رکوت نیگ نکی چیا؟ بمبوره دروم کرد هر دو کیان زور سلامتن اما دو این درفتی اوه بوی گلتم لگل مکن هر سا موبایل که ببوا کنده سلاو لیوی استا تنها رگه به تو ادره که گلو قصانه بگری کم نیلم بوی لوانی تر دور کورا کسی که بینی کنایی سکوالا به؟ بله کواتا تو با حوال مزانی کنایی سیرین سویوانیا؟ بله ایناسی کواتا بم شوی کارکه حسانه به کواتا با جانی گو بگره نبه لگل حورکان هیچ پیوندیه که به نبه قصه لگل بکی نبه همو نبه نوسینو تنان نبه چاو تان به اکتریش بکوه نبه هیچ چلم کارانه بکی ای با تنها بید بو اوشونی که پیتالم باشا اگر لیدانی دل گورانکاری بسر بد اگر کمی کش به او برم تکه کجره موبایل که با کسی کتر جگلو کسی که کم پیش سخت سمان کرد من لگلتم من تنیا چاوم ببا کنده اکوه تو او این تر بگرنو با شوینکی خوتن به هر دندامه که تن لیو بید اگر یک دانه تن لیکم بید او برم تکه کجرم اما رو نه؟ بله موبایل که برو ببا کنده ها بگره او تو بید با فراک خانکی لینگون تا کشمیر هج ممالت پیم لبیره به ابه تنها بی بو اوه دو دل نبی پاکوند ورو همالک الخوبینه سلامتی هاورکانی لارککی گرنگتره پاکو بوسته بوستن وازده پاکو بین بابا تنیا بروان یه بجا گرهی نو بوشو نکی خومن اما فرمانی بکاری نری سنجی رکه مبستت چیه لو قصه اگر که رالی نکین اوه سرو که کشیده اوه تو گمشید یان چی؟ اگر او کار رو با دوا بکره نری زنجیره که کشین اوش کتای او بیت سروکش لیره بای او قصه یه کرد نو بو ناگا تو سوکایتیو با کمالک من کرد ابی هری استا شوین پاکو نوداب کهوید خیره اما کاری که زور پیویستا منی جاورم سودی نبی اگر بیال این پاکو با تنها برواد اگر بردوان بین لگیو رالی کردنی اوها پیش بین یکان یه تا دی منی جاورم لگل نو بو ناگایا استا هیچ رگی کتر من نیه منیش هاورم لگلی ای چی در؟ تاکه یوی رایلی فرمانه کنی او بین چاور رب کن تا پرچکانی تری نیویب کوید چه؟ شیزو که تو پیچوانا کتی لسرش دیر ناکوی او کتا اگر تو بولای فردانی جاوکا او به همو شیو یک پیچوانی یاسکانه کت بلا من لگل نو بوناگا هاورم نامیو لی استا سروک بمریه تو ناش میوی باکو نودا بمریه من دل نیام استا باکو همان هستی منی هیا بویا بمشه وی روش تو بی او یک بشاش بلا باور با من ناکم قصه کردن لگل یو سودی نیه اما هر یسته همو تان لناو برم بلان شوین کودنی پاکونو دا گرنگ تره بوستا اگر یک هنگاوی تر بینی او او کشم دی حول با نبی اندامکانی رودان لنا خواهنا شرب کن او تو لبری نوبو نگا نبوی؟ دلم امیویست بلام یاساکان همشت یگلایی اکاتو اگر سرپیچی بکین او سرپیچی جال جالوکا اکین باوش سرپیچی سروگ اکین نمی او کارب کم خویتی من قصیده گلا کم سلاو هیکی لبارم تکامی نسرخت ای بگره همیان لوین لأسته بله بلام سبارد بشون کوتنی باکونو دا گفتو گو کن اگه داری و شکاند باکوره سلاو نیو کاش مرتان لبردسته بوی بگره نو اتوان فیلم لیب کن بلام او کاتا سروک کتانم ره باشا دواتر پیوندی تا پیوه کمو اسا چی تر نتو این شون باکوب کوین ای گمزا و تا اگر هر دا اندامه که پیه کونه به نواز سروک هم رید بکاریانانی یکی لبارم تکانو کو برپرس جوله یکی زیرکانو همه در فتیهی گنچه آبو آوی برنگاری سروک ببنو بلام اگر لم شونه برو او امره کوابه استحکاتی تو پیویستم بیرمتی توی بیاگو من توم ناسیر پیش جایی به ماوشی کم کرولو بناسم تولستن نوکی کورپیکا خریکا دیتا دی و برنگار بونوی چتکانی جلجلوکان گیشتا دوائین قناقی خوی